szczegóły na tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, środa 27 czerwca, jest 23. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Nowelizacja ustawy o IPN to krok milowy na drodze do odbudowywania prawdy historycznej, przekonuje premier. Razem z szefem izraelskiego rządu podpisali deklarację o współpracy. Prawdopodobnie już w lipcu będą nowe przepisy dotyczące walki z dopalaczami. Coraz bliżej spotkania Trump-Putin. Premier Mateusz Morawiecki i premier Izraela Benjamin Netanyahu podpisali wspólną deklarację dotyczącą wzajemnych relacji oraz polityki historycznej. Stało się to po dzisiejszym znowelizowaniu w błyskawicznym tempie przez Sejm i Senat ustawy o IPN, którą zaraz potem podpisał prezydent. Z nowelizacji znika przyjęty w styczniu zapis przewidujący 3 lata więzienia za przypisywanie narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialności za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką. Pomówienia pod adresem Polski będzie można ścigać na drodze cywilnej. Dawid Grygorcewicz. Deklaracja zawiera 6 punktów, które mówią m.in. o współpracy obu krajów w zakresie polityki historycznej, a w szczególności Holokaustu. Polska i Izrael zgadzają się również, że termin polskie obozy śmierci jest rażąco błędny. Premier wygłosił oświadczenie w języku angielskim. Oba rządy odrzucają też wszelkie przejawy antypolonizmu oraz wszelkie inne negatywne stereotypy o charakterze narodowym. Rządy Polski i Izraela wzywają do powrotu uprzejmego i pełnego poszanowania dialogu w publicznym dyskursie. Premier powiedział też, że cieszy się z ponadpartyjnej pracy nad nowelizacją ustawy. Będziemy teraz, mam nadzieję, razem walczyć o prawdę o Polakach, o Polsce, o naszej historii, w szczególności tym niezwykle kluczowym dla naszych dziejów okresie II wojny światowej. Pracę nad nowelizacją ustawy o IPN parlament zakończył w ciągu 1 dnia. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Podczas równoległej z szefem polskiego rządu konferencji prasowej w Tel Awiwie premier Benjamin Netanyahu oświadczył, że Izrael z zadowoleniem przyjął nowelizację ustawy o IPN. Jak mówił, jestem zadowolony, że polski rząd, parlament, senat oraz prezydent całkowicie wycofali przepisy, które spowodowały burzę i konsternację w Izraelu i wśród międzynarodowej społeczności. Premier Netanyahu podkreślił, że określenie polskie obozy śmierci jest błędne, potępił każdy przypadek okrucieństwa dokonany na Żydach przez Polaków w czasie II wojny światowej, jednocześnie podkreślając, że wielu Polaków ryzykowało życie, by Żydów ratować. Wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans dostał od Kolegium Komisarzy mandat do wszczęcia procedury o naruszenie prawa Unii Europejskiej wobec Polski w tych sprawach, które uzna za stosowne. Według Polskiej Agencji Prasowej będzie to oznaczało, że w najbliższym czasie Komisja rozpocznie procedurę dotyczącą ustawy o Sądzie Najwyższym. Timmermans zdawał dziś Kolegium Komisarzy relację z przeprowadzonego wczoraj wysłuchania Polski w sprawie praworządności. Wiceszef Komisji Europejskiej mówił po nim, że w Polsce nadal istnieje systemowe zagrożenie dla praworządności, dlatego oczekuje od władz w Warszawie kroków w tej sprawie. Przyznał przy tym, że ze strony polskiego rządu podczas wtorkowego wysłuchania nie padły propozycje kolejnych zmian w polskim sądownictwie. Wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański wyraził po wczorajszym wysłuchaniu Polski w Luksemburgu, że przybliży nas ono do zakończenia, tu cytat, tego nieszczęsnego incydentu, jakim jest kontrowersja z Komisją Europejską w sprawie reformy wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Jeszcze w lipcu mają być nowe przepisy dotyczące walki z dopalaczami. Resort Zdrowia przygotował już nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Zgodnie z nią dopalacze będą traktowane tak samo jak narkotyki. Za posiadanie znacznych ilości dopalaczy może grozić kara do 3 lat więzienia, za handlowanie nimi nawet do 12. Zmieniamy definicję i sposób określania, które dopalacze są zakazane, wyjaśnia minister zdrowia Łukasz Szumowski. Rdzeń substancji czynnej będzie najbardziej istotny, a ewentualne dodatki, które nie zmieniają jego funkcji, są nieistotne. W związku z tym substancja ta czynna, ten rdzeń chemiczny będzie zakazany. Chcemy pomóc ofiarom, dodaje minister Szumowski. Ofiary, które są uzależnione od tych środków, dostaną taką samą pomoc jak osoby uzależnione od narkotyków. Będą miały prawo do terapii uzależnień, do detoksykacji. Ma być też utworzony rejestr zgonów i zatruć spowodowanych przez dopalacze. Placówki medyczne, których pracownicy podejrzewają pacjenta o stosowanie tych niebezpiecznych substancji, będą musiały powiadomić o tym powiatowego inspektora sanitarnego. Prezydent USA Donald Trump powiedział dziennikarzom, że być może spotka się z Władimirem Putinem po szczycie NATO, który jest zaplanowany na 11 i 12 lipca. Możliwym miejscem spotkania z rosyjskim prezydentem według Trumpa są Helsinki. Trump oświadczył, że chciałby rozmawiać z Putinem między innymi o wojnie w Syrii oraz o sytuacji na Ukrainie. Podkreślił, że jego wolą jest poprawa relacji z Rosją. W Moskwie przebywa obecnie doradca prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa narodowego John Bolton, który rozmawiał dziś z prezydentem Putinem o spotkaniu z Trumpem. Bolton poinformował, że data i miejsce szczytu Trump-Putin zostaną ogłoszone jutro, jednocześnie w Moskwie i w Waszyngtonie. To był serwis Trójki. O sporcie Mateusz Fusiarz. Przed rozpoczęciem dzisiejszych meczów na mistrzostwach pewnie niewielu zapowiadało jakąkolwiek sensację, bo przecież Brazylia nie mogła przegrać z Serbią, a Niemcy musieli pokonać Koreę. Ekipie Canarinhos udało się wygrać z Serbią 2-0 i w 1/8 mundialu zagrają. Podobnie jak ich grupowi rywale Szwajcarzy, którzy wprawdzie zremisowali 2-2 z Kostaryką, ale to wystarczyło. W grupie F jednak coś ewidentnie poszło nie tak, bo gdyby odwrócić tabelę, to Niemcy awansowali. Ale nie możemy tego robić. Obrońcy tytułu zajęli ostatnie miejsce nawet za Koreą Południową, która dzisiaj ograła ich 2-0 po 2 golach w końcówce. W fazie pucharowej znalazły się Szwecja i Meksyk. Do kończących turniej Niemców dołączy jutro reprezentacja Polski. Piłkarze Adama Nawałki zagrają ostatni mecz na mistrzostwach z Japonią. Do Wołgogradu piłkarze przylecieli o 14 czasu miejscowego. Pierwsze, z czym zetknęli się Polacy, to temperatura. W tej chwili jest tu 31 stopni Celsjusza, a jutro w trakcie spotkania ma być prawie 40. Uderzyła nas pogoda, wysoka temperatura. Niemniej jednak warunki do gry będą dla obydwu drużyn takie same i na to musimy być przygotowani. Mówił Adam Nawałka, który zdradził, że dojdzie do kilku zmian w pierwszym składzie. Nieoficjalnie mówi się, że od pierwszej minuty ma zagrać m.in. Kamil Glik i Łukasz Fabiański. Piłkarze reprezentacji Polski nie mają szans na awans z grupy. Natomiast Japonia, aby zagrać w 1/8 finału, musi przynajmniej zremisować. Wołgograd, Jan Kałucki. Równolegle do meczu Polaków z Japończykami rozgrywane będzie spotkanie Kolumbii z Senegalem. To wszystko o 16, a o 20 w grupie G Panama powalczy z Tunezją o pierwsze punkty, a Anglia z Belgią o pierwsze miejsce. To spotkanie rozegrane będzie w Kaliningradzie, dlatego też w Gdańsku można było dziś dostrzec wielu kibiców zarówno Anglików, jak i Belgów. Marcin Gortat spełnia marzenia i przenosi się do Kalifornii. Koszykarz opuszcza Washington Wizards i zagra w Los Angeles Clippers. Polak podkreśla, że transfer jest szansą na powrót do najwyższej dyspozycji. Myślę, że jest to wymiana bardzo dobra dla mnie. Jest to drużyna, która prezentuje bardzo fajny styl, gdzie dalej jest center wykorzystywany w rotacji. Mam nadzieję oczywiście, że moja osoba jako zawodnika odrodzi się w tej drużynie i będę mógł wrócić z powrotem na swój poziom, który prezentowałem w Waszyngtonie przez pierwsze 4 lata. Trzymamy mocno kciuki za Marcina. A w Warszawie odbywa się turniej World Tour w siatkówce plażowej. Wszystkie 4 polskie pary, które zgłosiły się do 2-stopniowych kwalifikacji, przegrały swoje pierwsze mecze. W fazie grupowej wystąpi 6 krajowych duetów, wśród nich Bartosz Łosiak i Piotr Kantor, którzy są liderami w rankingu World Tour. Tej nocy deszcz w centrum, na południu i na wschodzie kraju, na termometrach przeważnie 14-17 stopni. Jutro opady i burze też ominą północną i północno-zachodnią część kraju. Na pozostałym obszarze popada i zagrzmi, a termometry pokażą od 21 stopni w Opolu do 24 w Łodzi i 28 w Białymstoku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wakacje na dwóch kółkach. Kolarska trójkowa akcja konkursowa w tym roku po raz 48. Na sprawozdania zorganizowanych przez słuchaczy wypraw rowerowych czekamy do 1 sierpnia. Laureaci pojadą w tym roku na rajd trasami Majorki. Więcej o konkursie na naszej antenie w poniedziałki, środy i piątki o 14.55. Zapraszam serdecznie, Henryk Sytner. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Szukam, szukania mi trzeba, domu, gitarą i piórem.

Barbara Małecka. Z 12. Ogólnopolskiego Festiwalu Jonasza Kofty, który odbył się w tym roku. To jest w Warszawie. Nagranie sprzed kilkunastu dosłownie dni. Dobry wieczór, kłaniamy się Państwu. Dobry wieczór. Dzisiaj audycja normalna jeszcze, ale za tydzień już nas nie znajdą Państwo o tej porze. W środę będziemy w czwartek i audycja będzie nieco krótsza. W związku z tym nie mówimy dzisiaj dużo, tylko jedziemy do przodu. Teraz wiadomości. Serwis koncertowy audycji Gitarą i Piórem. 46. Ogólnopolski Turystyczny Przegląd Piosenki Bazuna rozpoczyna się w piątek, 29 czerwca, a intensywne dzienne i nocne śpiewanie trwać będzie do niedzieli 1 lipca. W tym roku wędrująca Bazuna zatrzyma się w Owidzu Grodzisko koło Starogardu Gdańskiego, a wśród tegorocznych gości m.in. Słodki Całus od Buby, Łukasz Majewski, Marcin Skrzypczak, Jerzy Filar, Bogusław Nowicki, Bez Jacka, Lubelska Federacja Bardów, Daniel Gałązka i wielu, wielu innych. Szczegółowy plan dojazdu oraz plan koncertów na stronie bazuna.org.pl. Nie ma co narzekać, czas się szybko łamie, każdy gdzieś przeciekał, kiedy zajrzy w pamięć. Nosimy bez siły stany ratunkowe, bez nich sami sobie najwięksi wrogowie. Bez siły nosimy za gorącej głowie, jak dotyk cierpliwy, jak Bożą w odpowiedź. 400 kilometrów dalej, na południowy zachód, we wsi Grochowice w gminie Kotla, także w piątek, 29 czerwca, rozpocznie się kolejna już stachuriada na pamiątkę pobytu w tamtejszym leśnictwie Edwarda Stachury. Impreza potrwa dwa dni, a w planie m.in. odsłonięcie obelisku poświęconego Edwardowi Stachurze, parada motocykli, turniej cięcia i rąbania drewna Siekierę Zada, konkurs piosenki poetyckiej i koncerty zaproszonych gwiazd, wśród których są zespół Chwila Nieuwagi, Czesław Mozil i Grzegorz Turnał. Albo w górę, albo z górki, albo w słońce, albo w dym. Trzeba mieć specjalne dziurki, żeby mieć oddychać czym. W Krakowie, w piwnicy lochu Camelot, w piątek, 29 czerwca, recital zatytułowany Muzyczna bombonierka zaśpiewa Basia Stępniak-Wilk. Koncert będzie miał bardzo kameralny charakter. Artystce akompaniować będą Jasiek Kusek i Paweł Solecki. Początek o 19. Pod słońce cię widzę, wcale nie inaczej. Spod zmrużonych powiek przyglądam się tobie i nic ci nie zdradzą. Perełki to tytuł najnowszej płyty Joanny Mioduchowskiej. Taki sam nosi także koncert, z którym artystka wystąpi w Radomiu. Joannie Mioduchowskiej towarzyszyć będzie Mirek Kozak, a koncert odbędzie się w Art Cafe w piątek 29 czerwca. Początek o 20. Mam skrytkę małą własną, do której nikt nie ma klucza. Tu we mnie błotem nie prasną, nikt słów kamieniem nie rzuca. Tu życie mnie nie dogoni swym napastliwym zgiełkiem. Zanurzam myśli jak dłonie w słów drogocenne perełki. Więcej o tym, co słychać w kręgu pióra i gitary w serwisie strefapiosenki.pl. A wiadomości przygotowała i przedstawiła Teresa Drozda. A adres do korespondencji dla Państwa gip@polskieradio.pl. Najnowsza płyta Agaty Rymarowicz zatytułowana Pod powieką zaczyna się tak. Panno pszeniczna, zielono oka, nachyl się nad moim życiem. Panno o włosach, sypkich jak piasek, pozwól się tobą zachwycić. Panno pszeniczna, miodowa panno, dobrej jesieni. kiedyś ci serce podarowałam, pokryj mnie płaszczem nadziei. Właściwie od pierwszego utworu czułem się zaskoczony. Panna Pszeniczna, piosenka, którą znam sprzed lat, nie spodziewałem się, że usłyszę ją w twoim wykonaniu. Ta piosenka to rzeczywiście wspomnienie mojego domu rodzinnego, kiedy ta piosenka była przebojem, a był to rok chyba 1972, wtedy Halina Frąckowiak zaczęła śpiewać tę piosenkę, słowa Marek Dutkiewicz, muzyka Katarzyna Gertner, a jakże w tym czasie tę piosenkę w domu śpiewały moje starsze siostry. Pełnym głosem wyśpiewywały, że ogrzej nam serca w nocy, ogrzej nam myśli w dzień, zamień nam myśli w kolędę. I ja od nich, od moich sióstr tej piosenki się nauczyłam w całości. I ta piosenka była ze mną zawsze. I po latach, kiedy rozpoczęłam swoje wędrówki do Łopienki, to zawsze w drodze już nuciłam sobie Pannę Pszeniczną. Więc tak musiało się to skończyć, że ją nagrałam i jest na płycie. Piosenka Panna Pszeniczna dopełnia właśnie opowieść o Bieszczadach, o Łopience. Też jest jakoś osadzona w przyrodzie, a moje piosenki jak najbardziej dotyczą tej bieszczadzkiej przyrody, bo to ona jest taka urokliwa i taka magiczna i skłania do zamyśleń i do pisania piosenek, do wędrowania. A ty myłaś, to zdumała. Kepso i wieczer ze mną spała. To ta jedyna dumka moja, że tyne mi Janę twoja, duszko moja. To ta jedyna dumka moja, że tyne mi Janę twoja, duszko moja. Czochorzesia pogniwała. To jest szczyro, me dumała. Zawód myła to chniwania, bo to było naproszania, duszko moja. Zawód myła to chniwania, bo to było naproszania, duszko moja. Od tych dumok serce moje, kto na dewoje, kto na dewoje, lubow lili. Moja lubow znalem tebe, me pod kudwą pryd do mene, duszko moja. Moja lubow znalem tebe, me pod kudwą pryd do mene, duszko moja. Duszko moja, duszko moja, duszko moja. druga piosenka na płycie to Święty Antoni od Zagubionych. Ona też mi się kojarzy z Włopienką. Tak, to piosenka do słów mojej przyjaciółki Elżbiety Sawickiej z moją muzyką. Takie współczesne wędrowanie do Łopienki. Ja już o Łopience opowiadałam w audycji Gitarą i Piórem. Opowiadałam o Łopience, o jej historii, o wielkich odpustach, o tym, co działo się tam przez 200 lat do II wojny światowej, a piosenka Święty Antoni od Zagubionych to takie współczesne wędrowanie tam. Święty Antoni, Święty Antoni, buty zgubiłam w Łopience. Jakże mi teraz, Święty Antoni, z bosym wędrować sercem? Jakże mi myśli pozbierać bose, co się rozpierzchły w odmęty? Jeszcze im może, oj nie daj Boże, pokrzywa poparzyć pięty. Lipowa, Lipowa, twoja dusza, moja głowa, a gadają baby w terce, że nie buty, ale serce kradnie łopiennika szlak, ech na skórze salamandry ślad. Lipowa, Lipowa, twoja dusza, moja głowa, i rozpowiadają w terce, że nie buty, ale serce kradnie łopiennika szlak, ech na skórze salamandry ślad. Święty Antoni, Święty Antoni, tyś wędrowcem wśród zagubionych, tych, co światło zgubili w listowiach, w szufladach pamięci minionych. A ja nieboga, wciąż bosonoga, w dziurawej skarpecie serce. I coś mi się zdaje, Święty Antoni, że i ty w zagubieniu w Łopience. Lipowa, Lipowa, twoja dusza, moja głowa, a gadają baby w terce, że nie buty, ale serce kradnie łopiennika szlak, na powroty gra cerkiewny wiatr. Lipowa, Lipowa, twoja dusza, moja głowa, i rozpowiadają w terce, że nie buty, ale serce kradnie łopiennika szlak, na powroty gra cerkiewny wiatr. Ale serce kradnie łopiennika szlak, kradnie łopiennika szlak. Agata Rymarowicz z płyty Pod powieką. Ciąg dalszy nastąpi. A ja przypominam Państwu, że za tydzień spotykamy się o 23, ale w czwartek. Tak, bardzo dobrze. No a teraz przed nami kolejny odcinek serialu. Zapraszam serdecznie do posłuchania debiutanckiej płyty zespołu Bartek Kulik i Późne Lata. Traust znowu jest powrotem do... Traust to jest niemiecka nazwa miejscowości, w której się wychowałem. Urodziłem się w Gdańsku, wychowałem się w Pruszczu Gdańskim. I spędziłem tam w sumie okres taki najistotniejszy dla kształtowania się, czyli okres podstawówki liceum. Jest to powrót dla 90. Elementy, które tam się pojawiają, dotyczą zarówno futbolu, literatury, wszystkich rzeczy, które mi się po prostu z tymi żuławami kojarzą. Więc jest to taki troszeczkę surrealistyczny, tak jakby nad tymi żuławami lecieć, po prostu gdzieś z lotu ptaka to wszystko obserwować. Tam się pojawia taka rzeka Czarnołacha. Mówię o tym, bo ostatnio właśnie ktoś mnie pytał po koncercie, co to jest ta Czarnołacha. Czarnołacha to jest rzeka na Żuławach Wiślanych. Myśmy właśnie z kolegami w liceum kiedyś chcieli nad tą Czarną Łachę. W noc, wieczorem siedząc sobie gdzieś tam w pubie, stwierdziliśmy, że pójdziemy na ryby na tą Czarną Łachę. Mówię o tym, bo tam rzeczywiście dużo odniesień do tej historii, że się zasadzimy gdzieś na Okonka wcześniej rano. I rzeczywiście koledzy przyszli wcześniej rano i żeśmy wyszli na te Żuławy. Tylko że do tej Czarnej Łachy nigdy nie dotarliśmy. Już nie wnikam w szczegóły, dlaczego tak się stało. Tak czy inaczej, ta Czarna Łacha wśród nas urosła do takiego symbolu miejsca, do którego się idzie, do którego dojść nie można. Kryłem się w koronach wierzb, jak w warownych wieżach. W czas śmiertelnych bitw na proce i szable z osi, gdy skoble raniły do krwi, a o łaskę nikt nie prosił. Gdzie żeśmy we trzech, już starsi ja, Marian i Żaba, szukali w kac mgle Czarnej Łachy jak krala. Schiller, Trier. duszy. Przez pola mleczy pod strażą gzów. Róż Gdański, a teraz Toruń. Tak, do Torunia jak wielu znajomych przyjechałem na studia. I tak zostało. I zostało. Gdzieś tam był w międzyczasie pobyt przez jakiś czas w Anglii, trochę we Francji, ale w pewnym momencie postanowiłem, że wracam do Polski i w sumie miałem do wyboru parę miejsc, ale wybrałem Toruń. No i fajnie, bo schowałem z chłopaków, spotkałem, coś tam sobie robimy. A jakie studia? Ja jestem po dziennikarstwie. No to nie, ale nie praktykowałem nigdy, czysto teoretycznie. Żyjecie z muzyki? I tak, i nie. Znaczy chłopaki, część zespołu to są muzycy filharmonicy. Oni grają w Toruńskiej Orkiestrze Symfonicznej, to jest o skrzypku, mówię, o waltorniście, więc oni żyją z muzyki. A reszta traktuje muzykę jako hobby. Przy tak dużym projekcie, jeżeli mówimy o naszym autorskim projekcie, czyli o Późnym Lecie, no chociażby ze względu na jego rozmiar liczebny, byłoby to dosyć trudne. Karkołomne dosyć. Żeby z tego żyć. Tak? Żeby z tego żyć. Znaczy pewnie byłoby można, tylko pytanie, jaka byłaby cena i czy to rzeczywiście prowadziłoby do tego, że mamy frajdę z muzykowania. Nie jest jakieś piękno tej chwili, jakaś siła, co krzywi. Zapętlonych w kręgu cieni, zostawionych wyrabiam, pachni po na wieczór grudniowy. Zapętlonych w kręgu cieni, zostawionych wyrabiam, pachni po na wieczór Czy ta płyta jest jednorazowym ekscesem w związku z tym stypendium, czy można się spodziewać dalszego ciągu? Tak, już mamy jakieś nowe numery, mi się marzy mi się koncept album, ale cały czas myślę nad tym intensywnie, mamy już pewne tematy, ale bardziej jeżeli chodzi o kwestię muzyczną, więc na pewno nie powstanie to w tym roku i na pewno nie w przyszłym. Tym bardziej, że tak już wspominałem, do promocji płyty naszej debiutanckiej zabieraliśmy się bardzo ślamazarnie. W związku z tym mamy tutaj trochę rzeczy do zrobienia, bo no, od 3 miesięcy tak naprawdę koncentrujemy z tym systematycznie, a wcześniej to no, zbieraliśmy się. Nadwyżkę czaru można sprzedać. Pyłek w serducho cycna schwał i głos jak piwa choro nieba. Zuzanna zatem chciałaby, by o tym wiedział ten, kto żyw, chociaż od ustki do podhala. Więc lgnie do dziada, to w pewnej grze oddziela ponoć ziarna od plew dziada, co w pudle krala znalazł. Strzeż, Zuzanno, się trzesz, ten Bóg dla Zuzi nic dobrego. Bo wiesz, ten Laury łza, jak i twój zgięty kark tańczą dla niego. Jest prosta gra, nie o szacunek, a o sprzedaż. Połykacz ognia, pożeracz szkła, sal eteryczny twój poemat. Jara chce cyrku, kasta krwi, więc trzeszczą kości, lecą łzy, choć czasem węglarz dotknie nieba. Obraz najświętszej matki mit od dawna ma pitbula, kły łapę podaje tym, co trzeba. Hej, strzel! wiesz, Zuzanno, się strzeż, ten Bóg dla Zuzi nic dobrego. Bo wiesz, te laur i łza, jak i twój zgięty kark, tańczą dla niego. Ej, strzeż, Zuzanno, się strzeż, ten Bóg dla Zuzi nic dobrego. Bo wiesz, te laur i łza, jak i twój zgięty kark, tańczą dla niego. No i to był ostatni odcinek serialu. Bartek Kulik i późne, późne lato, bo mamy wczesne lato, więc to późne trzeba było jakoś tak zdyskontować. No tak, ale zdążyliśmy przed kolejną Danielką, na której spotkaliśmy się. Także niecały rok nam to wszystko zajęło. Zaglądamy teraz do archiwum Pawła Szaromskiego. Ballady z szuflady. Dobry wieczór. Lato w tym roku zastało mnie w szufladzie z grupą pod strzechą. Gdy nagrywałem rozmowę z jej liderką, Beatą Strzechą, obecnie Koptas, był 7 grudnia 2017 roku i do zimy pozostawały jeszcze całe 2 tygodnie. W 2001 zakończyła się działalność zespołu pod strzechą. No trochę nas dopadło życie, że tak powiem. Pojawiły się dzieci, pojawiła się praca, która nagle stała się ważna, a jeszcze bardziej właśnie dzieci, dom, rodzina, który absorbował nas bardzo. No i niestety gdzieś ta muzyka stanęła na drugim planie. Stale próbowaliśmy, do szuflady jakieś teksty powstawały, stąd chyba efektem jest właśnie ta trzecia płyta, taka trochę odstająca, inna niż te, które do tej pory nagraliśmy. No próbowaliśmy. Masz na myśli płytę Dziwna ta miłość. Tak, mam na myśli płytę Dziwna ta miłość. To jest kompletnie inny zestaw instrumentalny. Ja zawsze w zespole byłam bardzo konserwatywna i to był taki ukłon w kierunku chłopaków z zespołu, właśnie Roberta, Wojtka. Oni mieli pomysł na to nowe brzmienie z perkusją, troszeczkę inne. Nie wydaje mi się, żeby to był najlepszy pomysł. Na pewno nie jest to płyta, która jest najbliższa mojemu sercu. No ale próby, nowe brzmienia, no trzeba to podejmować, takie ryzyko, bo inaczej człowiek trochę stoi w miejscu, a niewielu tylko może sobie na takie stanie w miejscu muzycznie oczywiście pozwolić. Powiedziałaś 3 płyty, ale ja policzyłem, że to były 2 kasety i 1 płyta. Były płyty? Tak, nie. 2 kasety, rzeczywiście, no gdzieś mówię płyta, ale tam. Na kredyt, pierwsza? Pierwsza kaseta na kredyt. I od poniedziałku druga. Pierwsza była wydana w 90 roku, a druga w 92 bodajże. Tak, to siłą rozpędu jakby ta druga kasetka była nagrana. Myśmy wtedy sporo koncertowali i te piosenki rzeczywiście powstawały w takim dość szybkim tempie. One były zupełnie dobrze ograne, mówiąc kolokwialnie, na scenach. Myśmy się bardzo dobrze wtedy w tym repertuarze czuli. Później już nie było tak lekko i tak łatwo, ale piosenki cały czas gdzieś tam do szuflady, tak jak już powiedziałam, były pisane. Stąd pomysł, żeby je chociaż zarejestrować, nawet gdyby nie miały możliwości zaistnienia na scenach, tak jak te poprzednie utwory. Popatrz, jak to niesamowicie jest na świecie. Były pisane do szuflady, a teraz w szufladzie państwo je słyszą. W balladowej szufladzie. To prawda. Niestety wiek nas nie oszczędza, nie młodniejemy. A utwory może pozostają młode, nie wiem. Tu, proszę państwa, Beata Koptas zamyśliła się nad problemem przemijania. Na tym etapie Nie zakończyła się na szczęście nasza podziemna rozmowa po koncercie w piwnicznych zakamarkach praskiego klubu Bazar w Warszawie. Jej ciąg dalszy pewnie jeszcze nastąpi. Była mowa o płycie Dziwna ta miłość, wydanej w 2000 roku. Posłuchajmy zatem tej tytułowej piosenki. Muzyka Robert Piekarski, słowa Beata Koptas i Robert Piekarski. Ta piosenka znalazła się również na wydanej w maju tego roku płycie składankowej Na przekór prognozom. Już po nagraniu z Beatą Koptas rozmowy, przypomnę, z 7 grudnia 2017 roku. Przedwcześnie zerwany, na wpół cierpki, na wpół dojrzały, w którym dwa żywioły tkwią. Słodycz ciszy jak smak bycia razem, wymieszana z goryczą porażek w proporcjach niezbyt dobrze dobranych. Dziwna ta miłość nasza, niczym droga zakrętów pełna, na której błędnych drogowskazów sto. Dziwna ta miłość nasza, bez widoków na przyszłość lepszą, lecz mimo to przedziwna tkwi w niej moc. W zaciśniętych kurczowo dłoniach rozgrzewamy stygnące marzenia, ratując wszystko, co się tylko da. Nim podzielę na dwoje wspomnienia, iskrę uczuć ogarnę ramieniem, niech w niej nadzieje nasze jeszcze śpią. Dziwna ta miłość nasza, niczym droga zakrętów pełna, na której błędnych drogowskazów sto. Dziwna ta miłość nasza, bez widoków na przyszłość lepszą, lecz mimo to przedziwna tkwi w niej moc. Miłość nasza, niczym droga zakrętów pełna, na której błędnych drogowskazów sto. Dziwna ta miłość nasza, bez widoków na przyszłość lepszą, lecz mimo to przedziwna tkwi w niej moc. Pod strzechą. No i ta płyta to jest taki niespodziewany powrót do twórczości zespołu, ale myślę, że fajnie powstała. Dobrze by było, gdyby jeszcze do nas jakoś dotarła. Bo Paweł ma, no i nam po kawałku pokazuje. ale my jeszcze nie znamy. Ja w całości chętnie bym posłuchał tej płyty. No, ale może z Pawłem się dogadam jakoś. Proszę Państwa, przypominamy raz jeszcze, że za tydzień audycji Gitarą i Piórem mogą Państwo słuchać nie w środę, tylko w czwartek, czyli to będzie 5 dzień lipca. W porze tej samej, pora ta sama, czyli po godzinie 23:00 serdecznie zapraszamy. Proszę o nas pamiętać. No a na dobranoc jeszcze jeden akcent z Ogólnopolskiego Festiwalu imienia Jonasza Kofty Moja Wolności. Jeszcze jedna laureatka tego festiwalu. Nie prezentujemy Państwu dzisiaj my pierwszej, drugiej, trzeciej nagrody, tylko takie nagrody dookoła trochę. To będzie Iwona Manista-Kutryś, nagrodzona przez Zakr kryształowym kamertonem. Piosenka zatytułowana Zawsze Warto. Warto posłuchać, warto posłuchać. No i dziękujemy Państwu za uwagę. Do usłyszenia. Słyszymy się w czwartek za tydzień. Gdy slogany powracają płytą zdartą, fajerwerków piosenkowych pęka raca. Czas powiedzieć sobie to, co warto. W naszych czasach nie zawsze się opłaca. Biegną lata, gdy z łysiną już wytartą dziwny niesmak się pojawia w typie kaca. Czas przypomnieć sobie to, co warto. Dla higieny, chociaż w myślach tam powracać, zawsze warto schodzić czasem na manowce. Zawsze warto nigdy nie być zawodowcem. Zawsze warto wiedzieć, co za grzyb kruchawka i nie głupieć, kiedy się rozlegną brawka. Zawsze warto zamiast głuszyć się idolem ptaków słuchać na wędrówce lasem, polem. Zawsze warto was obudzić, kiedy śpicie przeciw szujom i kołtunom przeżyć życie. To najczęściej niewygodne bywa wielce. Trudniej trochę żyje się w powietrzu świeżym, nim się zmieni na trapę głowa, serce. Może jeszcze na czymkolwiek ci zależeć. Zawsze warto rzec durniowi, że jest durniem, nawet gdy asekuruje się odgórnie. Zawsze warto czasem wiedzieć, co się myśli i powiedzieć to, nim wszyscy z sali wyszli. Zawsze warto, żeby kiedyś nie mieć kaca, zrobić coś, co się być może nie opłaca. Zrobić coś, co się być może nie opłaca. Zawsze warto. Autopromocja. 36 słuchowisk i 25 spektakli w konkursach, spotkania z aktorami, teatr na żywo i z archiwów, koncerty plus niespodzianka, teatrzyk Zielone Oko. To wszystko w wakacyjnym kurorcie, czyli w Sopocie. Będę tam od piątku do wtorku.